للا تحزن کتاب څخه په اقتباس ایمان غمونه او تکلیفونه لري کوي او ایمان د موحدینو د سترګو یخوالی دی. هغه چې تیر شو هغه تیر شو، په تیر وخت کې فکر مه کوه، هغه ولاړی او تیر شو. د الله په قضا او فیصله راضی شه، او په رزق او روزي باندې کوم چې د هر چا دپاره تقسیم شوی، هر چا ته خپل نصیبه ورکړل شوی، نو غم او خفګان مه کوه. خبردار، د الله په یاد سره زړونه مطمئن کیږي، او د الله په یاد سره گناهونه تویږي، او په دې الله جل جلاله راضی کیږي. او له انسان څخه د الله په یاد او ذکر باندې تکلیفونه او مصیبتونه لری کیږي. د چا سره چې د کومه نیکی وکړه، د شکر غوښتنه مه ځنې کوه، ستا لپاره د الله له طرفه ثواب بس او کافی دی. کوم وخت چې سهار شو، د ماښام انتظار مه کوه، د همدغې ورځې په حدودو کې ژوند کوه، او د همدې ورځې د اصلاح په فکر کې شه. راتلونکي زمانه پرېږده تر څو چې راشي. د سبا غم مه کوه، ځکه ته چې نن ورځ اصلاح کړې، ستا سبا خپله اصلاح کیږي. ښه د ملګرو کتاب دی، له کتابو او علم سره مینه کوه. کله کله په ذاته وزه د باغونو او باغشو نظارې کوه، د الله تعالی په پیدا سوو شانو باندې خپل طبیعت خوشحالوه او فکر پکې کوه. تاریخ ولوله، او د تاریخ په عجایبو او غرائبو کې فکر کوه، او د تاریخ پر قصو او پر خبرونو باندې پیدا واخله. له ډیر خوراک او ډیرو چایو څخه پرهیز وکړه، له نشه یي شیانو ځان ساته، د خپل ځان او جامو د نظافت خیال ساته، عطر او خوشبویي لګوه، او د مسواک سره هم لازم اوسه. داسې کتابونه مه لوله چې هغه د انسان د عقیدې او د اعمالو لپاره خطر وي. دا یاد وساته چې ستا پروردګار د پراخې بخښنې والا دی، توبه قبلوي، او خپلو بندګانو ته عفو کوي، او د انسانانو بدی په نیکۍ وربدلوي. د خپل پروردګار شکر ادا کړه پر دې چې تا ته یې د دین نعمت درکړی، او عقل یې درکړی، عافیت سلامتی یې درکړې، سترګې غوږونه ژبه، رزق او اولاده، او داسې نورې درکړې. آیا ته نه یې خبر چې په انسانانو کې داسې څوک شته چې د هغه عقل نه وي، لیونی وي، یا خو یې صحت نه وي، مریض وي، او یا خو بندي وي، د دشمنانو په جیلونو کې لاسونه او پښې په زنځیرونو تړلي وي، او یا خو شل وي، او یا خو په نورو مصیبتو مبتلا وي. د قرآن کریم د حفظ او تلاوت او اورېدلو اهتمام کوه په ښه تدبر او فکر سره، ځکه دا یو لوی علاج دی د غمونو د لرې کولو دپاره. پر الله توکل وکړه، خپل کار و الله ته وسپاره، او د الله په حکم راضی شه، او خاص و خپل پروردگار ته امید کوه، او پر خپل پروردگار اعتماد او توکل کوه، ځکه هغه ستا دپاره کافی دی، او ستا دپاره بس دی. هغه څوک چې ستا سره ظلم وکړي، عفو ورته کوه، او څوک چې ستا سره وسیله قطع کړي، وسیله فری کړي، وسیله ورسره کوه، او څوک چې تا ته څه نه درکوي، هغه ته څه ورکوه. کوم څوک چې ستا سره بد وکړي، له هغوی سره حلم کوه، له هغوی سره نرمي کوه، نو تا ته به الله تعالی خوشحالي در وبخشي، تا ته به الله تعالی امن در وبخشي. لا حول ولا قوه الا بالله، دا کلمات ډیر وایه، ځکه دا د انسان زړه خوشحالي، د انسان حال سمي. د دې کلماتو په برکت ډیر لوی لوی مشکلات حل کیږي، او په دې سره الله تعالی راضی کیږي. ډیر استغفار وایه، کوم څوک چې استغفار وایي، هغه ته الله تعالی رزق، خوشحالي، اولاده، او داسې علم ورکوي چې هغه نفعمند وي، هغه پیدمند وي، او الله تعالی اسانتیا ورته پیښوي. همداشان الله تعالی خطاوې معافي. پوسه چې له تکلیف سره اسانتیا شته، له غمونو او تکلیفونو وروسته الله تعالی خوشحالي راولي، ټول وخت یو رنګ حال نه وي، ځکه دغه ورځې ګرځي په تورو شپو پسې همیشه سهار راځي، په تاریکیو پسې همیشه رڼا راځي. د الله تعالی چې کومه فیصله ده، الله تعالی چې کومه لار ستا لپاره غوره کړې، هغه ستا لپاره خیر دی، په هغه باندې خوشحاله سه، ځکه ته په خپل مصلحت او په خپل ګټه باندې خبر نه یې. کله ستا لپاره تکلیف خیر وي تر اسانتیا. تکلیفونه او مصیبتونه ستا و د الله تعالی په منځ کې نزدېکت راولي، تا و خپل پروردګار ته ورنږدې کوي، او تا ته د دعا و تعلیم درکوي. تا خپل پروردگار ته متوجه کی او استاس خ کبر لوی عجب او فخر لري کوي. د خلګو سره ش سلوک کوا، د خلګو سره ش رویه کوا، په نیک کار کې مخکیوالی کوا، او د مریض د پښتنې نیکبختی تر لاسه ک. همداشان فقیر ته یو څه ورکوا او پر یتیم باندې رحم کوا. خبردار، ته یوازې په مصیبتو او تکلیفو کې نه یاخته، هیڅوک له تکلیف او له غم څخه خلاص نه دی. هر څوک لا په یو تکلیف او په یو مصیبت کې اخته وي. هیڅ داسې بشر نشته چې هغه له ټولو تکلیفو څخه ساتلی وي. هر هغه څه چې تاسو درورسیږي د هغه ثواب پر الله تعالی دی. هغه که غم او مصیبت وي او که لوږه او فقر وي، که مرض او پور وي، که نور تکلیفونه وي، پوسه چې تکلیفونه او سختۍ سترګې او غوږونه خلاصوي، زړونه ژوندي کوي، نه په سخواري او په ثوابونو کې زیادت راولي. د جماعت په لمانځه کې د تکبیر تحریمي ډیر زیات اهتمام کوه او په مسجد کې ډیر وخت تیروه. په تلوار سره هر لمانځه ته مسجد ته ځه، خوشحالي به پیدا کړې او راحت به پیدا کړې. له ګناهونو څخه ځان وساته، ځکه غمونه او تکلیفونه ټول له ګناهونو څخه زیږي. ګناهونه د مصیبتونو او تکلیفونو لپاره دروازه ده. پوسه، کوم څوک چې په تا کې غیبت کوي، نو هغه تا ته خپلې نیکۍ درکوي او ستا ګناهونه ختموي. دا خو یو نعمت دی. د نیکبختۍ د لویو دروازو څخه د مور و پلار دعا ده. د مور و پلار سره نیکي د ځان لپاره ګټه او غنیمت وګڼه. د دې لپاره چې د دوی دعا ستا په حق کې یو محفوظه او ساتل شوې کلا وي له هر مصیبته او له هر تکلیفه. و هغه چا ته وګوره چې هغه تر تا په جسم، صورت، مال، کور، وظیفه، اولاده په دې ټولو کې کم وي، نو ته به خپله پوسې چې ته تر زرهاو انسانانو پورته یې. خلک مه مجروح کوه، خلکو ته زخم او تکلیف مه پیښوه. خپله ژبه وساته، نرمې او خوږې خبرې کوه، له هر چا سره ښه سلوک او ښه رویه کوه. داسې وخت هم ځان ته پیدا کړه چې په هغه کې تنها د خپلو کارونو فکر کوه او و خپل نفس ته مراجعه وکوه، په خپل آخرت کې فکر کوه او په دې سره د خپلې دنیا اصلاح راوله. غضب او خواشینی مه کوه، ځکه غضب د انسان طبیعت خرابوي، د انسان اخلاق خرابوي او د خلکو سره د دوستۍ او قرابت معامله ختموي. د ژوند د نویوالي او غوروالي لپاره کله کله سفر هم کوه. د دنیا اطرافو ته ځه او د هغوی نظاره کوه. نوي نوي عالمونه وینه، نوي نوي ښارونه وینه. سفر د انسان د صحت لپاره پایدمن دی. خیرات او صدقه خامخا کوه، که څه هم لږ وي، ځکه صدقه د انسان ګناهونه ختموي، د انسان زړه خوشاله کوي، غم او مصیبت لرې کوي او په رزق او روزي کې برکت راولي. مستشفا او هسپتالو ته ځه، د دې دپاره چې ته د عافیت او سلامتیا نعمت وپیژنې. بندیخانې ته ځه، د دې لپاره چې ته د حریت او ازادۍ نعمت وپیژنې. بې عقلانو او ناپوهانو ته ګوره، د دې لپاره چې ته د عقل نعمت وپیژنې. ته په دومره نعمتو کې چې ته په هغوی نه یې خبر. و حرام او ناروا ته کتل او نظر کول دا غمونه او مصیبتونه پیښوي او زړه زخمي کوي. نیکبخته انسان هغه څوک دی چې خپلې سترګې له حرامو څخه ټیټې کړې او له خپله ربه څخه وویرې دی. وروسته له لوږې څخه مړوالی دی، له تندې وروسته اوبه کیدل او خړوبېدل دی، له مرض او ناروغۍ وروسته عافیت او سلامتي شته، له فقر او مسکنت وروسته غنا او مړوالی شته، له غمه وروسته سرور او خوشحالي شته. دا یو ثابته طریقه ده. غضب او خواشینی مه کوه. کله چې غضب او خواشینی درسي، سکوت کوه، پټه خوله شه او له شیطان څخه پناه غواړه. خپل ځای او مکان بدل کړه، کچیرې ولاړې کښېنه او دس وکړه او ډیر ذکر کوه.